live. Issues, time flies, life issues. Time flies, life issues. Back, forward, I miss you. Back, forward, I miss you. I miss you. Time issues. Time flies, life issues. That's where I felt it. W zalewie tej komercyjnej i plastikowej papki muzycznej, która płynie zewsząd, czasami można znaleźć wspaniałe, alternatywne, elektroniczne dźwięki prosto z Wielkiej Brytanii. I taka jest ta płyta Lahai Sampha, prosto właśnie z UK na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I to samo można powiedzieć, może nie geograficznie rzecz ujmując, ale o nowej płycie Black Pumas. Fly together, help me sing the song together, inside. No może jesień to nie jest moja ulubiona pora roku, ale ma to do siebie, że płyt ukazuje się wiele i to dobrych w przypadku tej 2023 roku. 27 października i znowu pada ta data, ukazała się druga płyta zespołu Black Pumas, Chronicles of Diamond. Black Pumas to taki psychodeliczno-soulowy zespół z Ameryki. No i okazuje się, że ten album jest naprawdę dobry, tym bardziej, że poprzeczka po debiucie Black Pumas była wysoko powieszona i uważam, moim skromnym zdaniem, że panowie sobie poradzili bardzo dobrze i to były dwa przykłady. More Than a Love Song i Mrs. Postman na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No właśnie, 10,5 minuty po godzinie trzeciej, jesteśmy już w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, no i muzycznym torem zjeżdżamy na podwórko polskie. Wieczór. Tu zespół The Crackers. Pozdrawiamy słuchaczy programu Jazz and Bass. Funky beat. No trochę funky zawsze się przyda, nawet o 3.18 podczas sobotnio-niedzielnej nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w Jazz and Bass. To formacja The Crackers z Wrocławia, którą myślę już Państwo znają. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Czy Państwo są jeszcze po drugiej stronie? No i co wyjdzie z połączenia utworu zespołu Fontaines DC razem z Orbital? No proszę bardzo. To jest pierwszy utwór z albumu Skin to Fia. Niedawno ukazał się remix zrobiony przez Orbital i proszę bardzo, jak to wszystko pięknie brzmi i nam się tu w ten klimat sobotnio-niedzielnej nocy pięknie wprosiło. Ale to celowy zabieg, bo teraz właśnie przechodzimy do takich elektronicznych, szybszych, połamanych brzmień. A to dlatego, że 18 listopada do Warszawy przyjeżdża ktoś wyjątkowy. i myślę, że kiedy tak naprawdę na początku lat 90. zaczął swoją przygodę z takim szerszym pojawianiem się na scenie drum and bassowej tej brytyjskiej, to tak naprawdę rok 2001 był takim przełomowym, kiedy ukazał się singiel Shake Your Body. Mowa tu o Andre Williamsie, który ukrywa się pod pseudonimem ShyFX. ShyFX to jest legendarna postać, jeżeli chodzi o drum and bass, jeżeli chodzi o jungle. Niesamowity Brytyjczyk, niesamowity producent, DJ, kompozytor, aranżer i wszystko to, co można zmieścić w tych paru słowach. Produkuje, grywa wspaniałe imprezy. No i 18 listopada przyjeżdża do Polski. Na swoim koncie ma kilka niesamowitych albumów i całą masę niezliczonych imprez na całym świecie. 18 listopada razem ze Stamino MC przyjeżdżają w duecie do Warszawy i myślę, że to będzie niesamowite wydarzenie. Oprócz tego, że tworzy, oprócz tego, że komponuje, no to jeszcze naprawdę nieźle remiksuje. A to nagranie z 2010 roku. Aż nie mogę w to uwierzyć, musiałem sobie przypomnieć. Stworzone przez DJ-a Fresha, no ale niesamowicie zremiksowane przez Shy FX-a. Shy FX, drodzy państwo, przyjeżdża 18 listopada do Warszawy. Towarzyszyć mu będzie Stamina MC, czyli niezwykły drum and bassowy duet. No i powiem państwu szczerze, że zacieram ręce, bo ta informacja pojawiła się 3, może 4 dni temu. Tym bardziej, że Shy FX-owi kibicuję od wielu lat, zbieram jego płyty winylowe, interesuje mnie ten artysta. No i dzisiaj coś dla państwa przyniosłem. Shake Your Body na początek, potem Gold Dust zremiksowany przez głównego bohatera. A teraz zajrzymy na jego jedną płytę długogrającą. Come closer, just because I want to get to know you. Let's talk or maybe exchange numbers. There's a whole world that I wanna show you. Real girl, I need you to come closer, just because I want to get to know you. Let's talk or maybe exchange numbers. There's a whole world that I wanna show you. And if things go nice, then we could be in love. And if things go nice, then things might happen. We could be in love. And if things go nice, then we could be in love. And if things go nice, then things might happen. We could be in love. Rude boy, you look like a smoker. Not sure, but no, got no reason. I can see all the stress that you're under. Can we go and check on the sofa? Rude boy, you seem like a joker. Doskonale odnajdujący się w kilku odcieniach tej drum and bassowo-dżunglowej muzyki. Tutaj z albumu Ragamuffin Sound Tape z roku 2019 roku. Gościnnie Lily Allen i gościnnie Stamina MC, czyli człowiek, który przejmie mikrofon w momencie, gdy Shy FX 18 listopada będzie za gramofonami w Warszawie. 20 do 4, więc skoro jesteśmy w tym klimacie... Get them bones into water, get them bones, leave them all dead. Get them bones, good things take time to do now, so I'ma take my time with you. Found you, let me make it over, the road is on, but makes it stronger. The night for such a little bit, stay a while now, you might see. Come my way. take what you got for granted. It's some to receive. I made a big one for Lucy Brano. Still keeping my powder dry. Still got no alibi. The things that you done for me. Oh, that makes up who I am. Hard work that makes the man. Keep it on, you know if I can. Keep it on, you know if I can. Keep it on, you know if I can. Keep it on, you know if I can. You know, you know, you know, you know, you know, you know. Get them bones in the water. Leave them all. Pan Dariusz napisał, ta muzyka jest lepsza niż kawa, takie rytmy lubię. No, coś w tym jest, drodzy państwo, chociaż 3:45, to nie wiem, czy to jest dobry moment na to, aby się napić kawy. A to Da Pistols razem z Freestylers zremiksowali utwór Bones zespołu Fat Freddy's Drop na albumie Blackbird Return. No właśnie, no to basowo było, drodzy państwo, i zazwyczaj o tej porze muszę wybierać muzykę dla tych z państwa, którzy idą spać, albo dla tych, którzy potrzebują zastrzyku takiego, jakim jest kawa. Więc na sam koniec krótki set z polską muzyką, tak jak to podczas naszych nocnych spotkań bywa. Dwa razy spięty z ostatniej płyty, potem Futro i Milupa. A my serdecznie dziękujemy. Program zrealizowała Halina Leszczyńska, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i usłyszę się z państwem w dzisiejszy wieczór, podczas dzisiejszego wieczoru o godzinie 20 w audycji Trójka Live, na który to już program serdecznie państwa zapraszam. Lekko duch to ryzykant. bardzo ważne, jedyne co ważne. Jedyne co ważne, to czyny odważnie, nierozważne, jedyne co ważne. Już mam dość upadków, mam swoje lata. I może się dowiesz, że masz lepszy świat z powitym mgłami gdzieś tam za tymi cholernymi tujami. Skacz, zaszalej. Skacz, skacz, skacz. Coś psuje, pikuje, robię a. Skórny płaszcz, by w sposób obsceniczny być romantyczny. Stoję nagi, bez płaszczyka, a niech świata krytyka wytyka gorszyciela. Romantyka. Pani wydam kimś, kto się pani przyda. Będę tu stał, będę tu stał, aż się pani wydam kimś, kto się pani przyda. Jestem kimś, kto jest gotów być równią pochyłą, od której kto tu może nie mieć pani odwrotu. Jestem kimś, kto jest gotów być równią pochyłą, od której kto tu może nie mieć pani odwrotu. Wdzięczny grawitacji jestem, ta to wykazała się gestem i kiedy nastała potrzeba, zrzuciła mi panią z nieba. Czy zaistniałaby choćby szansy niść, by się odważyć przed panią obnażyć? Będę tu stał, będę tu stał, aż się pani wydam kimś, kto to się pani przyda. Będę tu stał, będę tu stał, aż się pani wydam, kimś to się pani przyda. odsiętym na godzinę. Przecięły się orbity planet na katastrofy.